kweli my darling, ni wewe my darling, I love you. I love you kwa hakika, wewe mpenzi wangu, wewe kwa hakika ndiye dawa yangu. I love you kwa hakika, wewe mpenzi wangu. I love you kwa hakika, wewe mpenzi wangu, wewe kwa hakika. Ulivyoumbika una doa kwangu, imeswalitika kwenye macho yangu. Ulivyoumbika una doa kwangu, imeswalitika kwenye macho yangu. Kila dakika upo moyoni mwangu, kwa kila dakika upo moyoni mwangu. I love you, you love me, I love you. I love you, you love me, I love you. Wapi ni kufananize na yupi ewe mwenzangu, ili apendeze kama wewe wangu. Wapi ni kufananize na yupi ewe mwenzangu, wapi ni kufananize na yupi ewe mwenzangu, ili apendeze kama wewe wangu. Na wajiulize cheo chako kwangu, hebu jisogeze usihofu mwenzangu. Na wajiulize cheo chako kwangu, jisogeze usihofu mwenzangu. Oa jitulize mikononi mwangu, oa jitulize mikononi mwangu. I love you, you love me. ni wewe my darling. I love you. Siku baba ishi, wanachoyo alimwengu. Wala siku baba ishi, wanachoyo alimwengu. Roho sikurushe, sikuachi mwenzangu. Wala siku baba ishi, wanachoyo alimwengu. Wala siku baba ishi, wanachoyo alimwengu. Roho sikurushe, kwa chimweza. Kwa raha nilishe vitamu si chungu. Uninenepeshe my sweet wangu. Kwa raha nilishe vitamu si chungu. Ninenepeshe my sweet wangu. Pendo niloeshe lisitoke kwangu. Pendo liloeshe lisitoke kwangu.